อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณในช่วงของการสักการะหรือการสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนอีกครั้งหนึ่งนะคะพอได้ยินเสียงดิฉันท่านผู้ฟังก็คงนึกแล้วล่ะว่าต้องเป็นวันสุดสัปดาห์หรือวันเสาร์อาทิตย์แน่นอนวันนี้เป็นวันเสาร์ที่8สิงหาคมนะคะปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันแรม9ค่ำเดือน8ปีมะแม่นะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรัปรุณและท่านก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมนี้ก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมารับฟังปัญหาที่คุณทัศนัยได้เขียนถามมานะเจ้าคะค ือ คุณหนุ่มทัศนัยนะเจ้าคะก็ได้เขียนถามมา2ข้อนะเจ้าคะโยมขออนุญาตอ่านหรือว่าถามคำถามแรกก่อน ได ้คุณหนุ่ยทัศนัยถามว่าเหตุใดพระภิกษุสงฆ์บางวัดจึงฉันมังสวิรัตในเมื่อพระพุทธเจ้ามิได้ห้ามไว้แล้วก็ได้ยกคำกล่าวของพระองค์นะเจ้าคะว่าเราอนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์ด้วยอาการ3อย่างคือ 1. ไม่ได้เห็น 2. ไม่ได้ยิน 3. ไม่ได้รังเกียจเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ คำถามนี้ก็ตอบได้2แบบนะคุณเดินใจ เจ้าค่ะ เอาแบบสั้นหรือแบบยาว เอาแบบยาวเลยเจ้าค่ะ เอาแบบสั้นก่อนแล้วกันนะเอาสั้นๆ สำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังแรกเอาสั้นๆก็คือว่าก็แน่นอนว่าตอนที่เขาเอาอาหารมาถวายพระเนี่ยพระก็ไม่ได้เห็นอยู่ละคือไม่ได้เห็นว่ามีการฆ่าเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงร้องเกิดขึ้นทีนี้ถ้าตอบสั้นๆก็คือท่านก็คงสงสัยแหละว่าอาหารที่เอามาเนี่ยมีการฆ่าเจาะจงเอามาถวายพระพอสงสัยก็เลยไม่กินไง อ ันนี้คือตอบสั้นๆก็เลยไม่ฉันก็ตอบสั้นๆว่าอย่างนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่าเขานิมนต์พระไปฉันในภัตตาคารอย่างนี้น ะ แล้วปรากฏว่าเป็นภัตตาคารซีฟู้ดเนี่ยพนักงานซีฟู้ดเขาก็จะมีปลามีกุ้งอะไรอยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดเลยใช่ไหม เป็นตัวเป็นอย่างเงี้ย อันนี้คือเห็นแล้วนะเห็นปลาเห็นกุ้งละแล้วไปนั่งเนี่ยปรากฏว่าเขาเอากุ้งหวานมาเสิร์ฟเอาปลาทอดมาเสิร์ฟอย่างเงี้ยถ้าเป็นอาตมาอาตมาก็จะไม่กินนะเพราะเห็นนะ ก็ จะสงสัยแล้วโอ้เขาคงเอาที่อยู่ในตู้นี่มาฆ่าอุทิศเพื่อเราแฮะโอ้เราคงกินไม่ได้ เจ้าค่ะ แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือตอบสั้นๆถ้านี่คือกรณีที่เห็นทีนี้ถ้าตอบยาวตอบยาวๆแบบว่าเอารายละเอียดสักนิดหนึ่งน ะ ในเรื่องของการที่รับประทานอาหารมังสวิรัตหรือไม่สวิรัตบางคนก็จะแบ่งแยกออกไปอีกว่าเป็นเจเป็นวีแกนเป็นกินไข่ได้กินไข่ไม่ได ้ กินผักประเภทที่มีกลิ่นหอมกลิ่นฉุนไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะมีหลากหลายแบบนะรูปแบบตรงนี้เอาพูดง่ายๆเอาเรื่องของเนื้อสัตว์เอาเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากสัตว์ทั้งหมดแล้วกันเรามาแจกแจงทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเราไม่แบ่งแยกแจกแจงทำความเข้าใจให้ชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระเทวทัตที่มาขอไม่ให้ภิกษุเนี่ยฉันปลาฉันเนื้อตลอดชีวิตใช่ไหมแล้วก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสันติอโศกอีกอะไรอีกพวกนี้เรายกไว้ก่อนอาตมาจะค่อยๆไล่ไปทีละประเด็นนะเอาไล่ไปจากหลักคำสอนก่อนไล่ไปจากหลักคำสอนกันในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแน่นอนเรื่องของศีลนี่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะศีลนี่คือการที่ไม่ฆ่าสัตว์นะการเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์คือการวางอาวุธและศัตราเสียแล้วและมีความกรุณาหวังความเอ็นดูเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายนี่คือศีลข้อที่1เลยคือในการที่ไม่ฆ่าแล้วในกรณีของพระภิกษุแล้วก็ไม่ฆ่ามนุษย์ไม่ฆ่าสัตว์ด้วยฆ่ามนุษย์นี่ถึงขนาดว่าเป็นปาราชิกสิ้นสุดจากความเป็นพระเลยอันนี้เป็นกิจที่พระสงฆ์เนี่ยจะต้องห้ามทำกิจที่ห้ามทำก็คือฆ่ามนุษย์นี่คือห้ามทำเป็นอกรณียกิจพระพุทธเจ้าใช้คำนี้นะคำว่าอกรณียกิจตอนที่พระบวชใหม่ๆเนี่ยไม่ก่อนไม่หลังต่อการอุปสมบทนี่เข้าพรรษาแล้วถ้ามีพระบวชใหม่ท่านจะต้องได้ยินคำนี้แน่นอนจากปากของอุปชาหรือไม่ก็จากปากของอาจารย์ที่ท่านไปถือนิสัยด้วยแล้วเรื่องนิสัย4ก็คือกรณียกิจ4แล้วก็อกรณียกิจ4สำหรับพระภิกษุนะก ็ คือการที่ไม่ฆ่ามนุษย์นั่นก็คือปาราชิก4ข้อนั่นแหละนะกรณียกิจ4แล้วก็กรณียกิจคือกิจที่ควรทํา4อย่าง แล้วก็คือไปบิณฑบาตอยู่เสนาสนะป่าหรือผ้าบาสกุลแล้วก็ถ้าป่วยก็กินยาดองน้ำมูดเน่าทีนี้คำว่าอากรณียกิจที่ว่ากิจที่ไม่ควรทำที่ภิกษุมีก็คือปาราชิก4ข้อเนี่ยของคารวาสก็มีนะคุณตั้งใจของ คาร ว า สในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคืออากรณียกิจนั่นคือกิจที่ไม่ควรทำในเรื่องการค้าขายคือ1ก็ไม่ค้าขายอาวุธ2ไม่ค้าขายยาพิษ3ไม่ค้าขายสัตว์เป็นสัตว์สิ่งมีชีวิตเนี่ยนะ4ไม่ค้าขายเนื้อสัตว์เราแค่มาดู2ส่วนตรงนี้คุณเดินใจส่วนในศีลข้อที่1ที่ว่าเป็นการไม่ฆ่าสัตว์ส่วนในกรณียกิจที่ว่าไม่ทําการค้าขายสัตว์ไม่ทําการค้าขายเนื้อสัตว์ตรงนี้นะเราจะเห็นได้นะว่าตรงที่ฆ่าเลยเนี่ยนะฆ่าเลยนี่คือเป็นศีลอยู่แล้วควรงดเว้นแล้วตรงส่วนที่จะส่งต่อไปให้เขาฆ่าเนี่ยส่งต่อไปให้เขาฆ่านี่คือค้าขายสัตว์เป็นใช่ไห มอ ันนี้ก็ไม่ควรทําเป็นอกรณียกิจนะแล้วส่วนที่ถ้าเขาฆ่าแล้วเป็นเนื้อมาแล้วคุณไปซื้อมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นอกรณียกิจอีกอันนี้คือคารวาสเลยนะเอาเราพูดถึงเรื่องคารวาสนะ ค่ะ พูดถึงคารวาสก่อนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนพุทธคุณบอกคุณเป็นชาวพุทธชาวพุทธทั้งหมดเอาคุณไม่ได้ฆ่าเองแล้วถามว่าคุณไปเอามาจากไหนต้องมีคนขายใช่ไหมแล้วถ้าคนขายเป็นคนพุทธหรือเปล่าถ้าคนขายเป็นคนพุทธเนี่ยอันนี้เป็นอกรณียกิจนะและคนฆ่าเนี่ยคนฆ่าเป็นคนพุทธหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นคนพุทธนี่มันผิดศีลนะ นั ่นคือถ้าเราดูทางคําสอนของพระพุทธเจ้านะคือซัพพลายเชนทั้งหมดเลยของการที่จะได้มาซึ่งเนื้อสัตว์เนี่ยจะเป็นอกรณียกิจเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอันนี้เราไล่ไปทีละประเด็นก่อนอันนี้หลักคําสอนก่อนนะอันนี้หลักคําสอนเป็นอย่างนี้ในส่วนที่3ที่เราต้องทําความเข้าใจคือเรื่องของความบริสุทธิ์ของเนื้อสัตว์ที่จะเอามากินเอาคือถ้าไม่ฆ่าไม่ซื้อขายเนื้อไม่ซื้อขายสัตว์แล้วจะเอาเนื้อสัตว์ที่ไหนมากินได้เพราะว่ามีที่ระบุไว้ว่าภิกษุเนี่ยสามารถฉันเนื้ออันนี้คือบอกกับท่านพระเทวทัตนะคือพระเทวทัตเนี่ยมาขอพระพุทธเจ้าว่าให้ภิกษุอยู่ป่าตลอดชีวิตให้ไปบิณฑบาตตลอดชีวิตให้นุ่งห่มผ้าบางสกุลตลอดชีวิตให้อยู่คนไม้ตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ฉันปลาไม่ฉันเนื้อตลอดชีวิตแต่พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตทั้งหมดเลย5ข้อเลยนะ เจ้าค่ะ เช่นว่าคนที่ไปบิณฑบาตตลอดการตลอดชีพเลยแม้ถ้าป่วยมันก็ไปบิณฑบาตไม่ได้ก็ให้ยินดีอาหารในที่นิมนต์ได้นะก็เช่นเดียวกันกับปลาเนื้อนี่แหละถ้าบอกว่าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้สงสัยว่าเขาทํามาเฉพาะเจาะจงเนี่ยก็ถือว่าฉันได้เพราะนั้นมันจะตกมาเหลือกรณีที่สัตว์ที่ตายเองสัตว์ที่ตายเองโดยธรรมชาติเราจะเอาเนื้อของมันมารับประทานนี้ใช้คําว่ามังสะนะมังสะเนี้ยได้ไม่ใช่ปลานะนะถ้าปลานังนี่คือปรานคือสัตว์ที่มีชีวิตแต่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ที่มันตายเองอันนี้คือพระพุทธเจ้าเปิดช่องทางไว้ให้เพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาเลี้ยงบัวเลี้ยงควายอะไรกันเยอะแยะมากแล้วก็มีที่มันตายเองก็มีแล้วทำไงเขาเอาเนื้อมารับประทานตรงเนี้ยก็สามารถรับประทานได้นี่คือในข้อที่3และในข้อที่4เรื่องของชีวกสูตรชีวกสูตรพระพุทธเจ้าบอกว่าใครที่ปรารภสัตว์เป็นคือสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยนะแล้วก็ทำอาหารเจาะจงตถาคตหรือสาวกของตถาคตอันนี้จะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเหตุ5ประการนะคือสัตว์มันก็ไม่อยากตายล่ะแล้วถ้ามันมาต้องมาตายต้องมีการชี้เฉพาะเจาะจงไปว่าตัวนี้มาตายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุญมีการเบียดเบียนกันคนที่ทําก็เกิดบาปกันนี่คือในข้อที่4ทีนี้เมื่อก่อนจะมีข้อสงสัยที่พูดถึงว่าพระสงฆ์เนี่ยต้องเลี้ยงง่ายเหนือไหมเขาให้อะไรมาก็ต้องรับประทานเดี๋ยวจะไปเลี้ยงยากว่าต้องเฉพาะเจาะจงกินอันนี้ไม่กินมันไม่ใช ่ ถ้าเราพูดถึงเรื่องของความเลี้ยงง่ายกับความเลี้ยงยากเนี่ยนะถ้าเราจะพูดถึงการที่กว่าจะได้มาซึ่งเนื้อสัตว์เนี่ยมันยากกว่านะคุณเตือนใ จ มันยากกว่าเพราะว่าเอาแค่ว่าคุณจะเลี้ยงสัตว์มาสักประเภทใดประเภทหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องสัตว์มันกินอะไรมันก็กินพืชแต่มีการทําวิจัยมาว่ากว่าจะได้เนื้อหมูหรือเนื้อวัวสักกิโลหนึ่งเนี่ยคุณต้องใช้ผักเนี่ยที่เอามาเลี้ยงพวกมันเนี่ยนะ 20-30 เท่าเนี่ย 20-30 กิโลกว่าจะได้เนื้อหมูสัก1กิโลหรือเนื้อวัวสัก1กิโลแต่ถ้าเป็นพืชนะสัดส่วนก็1:2แต่คุณเอาพืชมา1กิโลทำกินได้สักครึ่งหนึ่งที่เหลือตัดทิ้งบ้างตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างก็1:2ความง่ายเนี่ยมันมีมากกว่ากันเนี่ยพูดถึงว่าความง่ายในการที่จะจัดเตรียมนะ แล้วถ้าพูดถึงการที่พระเนี่ยก่อนรับประทานอาหารก็ต้องมีการปฏิสังขายโยคือการพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันอยู่แล้วนะซึ่งบทในการพิจารณาโดยแยบคายเนี่ยก็คือไม่รับประทานเพื่อเล่นไม่รับประทานเพื่อมัวเมาไม่รับประทานเพื่อประดับตกแต่งแต่รับประทานเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์นะโดยที่ร่างกายเนี่ยเพื่อที่จะระงับเวทนาเก่าแล้วก็ไม่ทําเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อความอยู่เป็นผาสุกถ้าเราพูดถึงเรื่องของความอยู่เป็นผาสุกระงับเวทนาเนี่ยนะกินอาหารที่เป็นโปรตีนจากสัตว์เนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยมีปัญหามากกว่ามีปัญหามากกว่าโปรตีนจากพืชปัญหาเช่นสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันโรคเบาหวานพวกนี้เกิดจากสิ่งที่มาจากเนื้อสัตว์ทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความอยู่ง่ายหรืออยู่ยากเนี่ยกินอาหารประเภทที่มีเนื้อสัตว์ก็จะอยู่ยากกว่าเพราะด้วยความที่สุขภาพมันจะไม่ดีแต่ถ้ากินอาหารเป็นประเภทที่มาจากพืชก็จะอยู่ง่ายกว่าเพราะว่าความที่สุขภาพดีนะปลอดโรคนี่คือตัวของผู้ที่กินนะนี่คือการกินแล้วเรื่องของการรับมาก็ต้องพิจารณาแล้วนะมีการพิจารณาที่พูดถึงว่าสงสัยไหมว่าเขาฆ่าเฉพาะเจาะจงแต่ตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าอารัพะคือปรารภนะมีเหตุการณ์ที่อธิบายคำนี้ได้อย่างดีเลยคุณเดินใจมีในสมัยหนึ่งภิกษุผู้หนึ่งเขาก็ไปบิณฑบาตปรากฏว่าเขาเห็นลูกวัวตัวหนึ่งเขาก็ไปมองดูลูกวัวตัวนี ้ มองดูจ้องมองดูอยู่ยืนดูอยู่อะไรเนี่ยนะเจ้าของลูกวัวตัวนี้เขาก็ถามว่าท่านดูลูกวัวต้องการอะไรเหรอทำไมดูลูกวัวอย่างนั้นแต่พระภิกษุผู้นี้ก็ตอบว่าฉันต้องการหนังมันแต่พูดแค่นี้เองนะต้องการหนังของลูกวัวแต่ไม่ได้บอกให้เขาฆ่านะไม่ได้บอกให้เขาทําอะไรนะปรากฏว่าชายคนนี้นะก็ฆ่าลูกวัวตัวนั้นแล้วก็ถลกหนังห่อเอาให้พระเรียบร้อยเลย จ้าค่ะ พระก็รับมาอย่างดีใช้สังฆติห่อมาเรียบร้อยเลยนะปรากฏว่าแม่ของลูกวัวเนี่ยก็เดินตามหลังภิกษุผู้นี้มาภิกษุทั้งหลายเขาก็เห็นว่าเอ้าท่านทําไมวัวตัวนี้เดินตามท่านมาล่ะพระองค์นี้ห่อหนังของลูกวัวอยู่ในผ้าสังฆติเรียบร้อยแล้วนะปรากฏว่าผ้าสังฆตินี่เปื้อนเลือดภิกษุทั้งหลายก็ถามว่าเอ้าทำไมผ้าสังฆติของท่านเปื้อนเลือดเปิดออกมาดูเอ้าเป็นหนังลูกวัวเอ้ามันหนังลูกวัวของแม่ตัวนี้เนาะไม่น่าตามมันมาเรื่องนี้ก็ไปถึงพระพุทธเจ้าคุณเตือนใจแต่พระพุทธเจ้าก็ตำหนิอย่างมากเลยนะอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่ากรณีนี้นะภิกษุผู้นี้หนึ่งไม่ได้บอกให้เขาฆ่านะสองคือท่านไม่ได้ฆ่าเองอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็ไม่ได้บอกให้อีตาคนนี้ฆ่าด้วยนะแค่ปรารภเฉยปรารภจะเอาหนังมันน่ะถ้าจะเอาหนังมันตัวมันไม่ตายเนี่ยมันไม่ได ้ นี่คือตัวอย่างของว่าปรารภนะซึ่งถ้าคนเราพิจารณาดูดีๆเนี่ยสมัยนี้เนี่ยเขาเรียกมีอุตสาหกรรมที่เลี้ยงเพื่อฆ่าเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พวกเนี้ยเพื่อที่จะฆ่าเอาเนื้อมันมากินอุตสาหกรรมนี้นะอุตสาหกรรมที่เลี้ยงเพื่อฆ่ามีนะตอนนี้สมัยก่อนอาจจะไม่มีเพิ่งจะมีมาในสมัยปัจจุบันที่มีอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าเขาก็จะปิดเก็บเรียบร้อยอย่างดีคุณจะไม่ได้เห็นคุณจะไม่ได้ยินเลยว่ามีการฆ่าแต่เขามีการทําเฉพาะเจาะจงเนี่ยซึ่งตรงนี้อาจจะทําให้บุคคลที่เขารับประทานตรงนั้นน่ะพระภิกษุนั้นๆเนี่ยท่านมีความสงสัยว่าเอาสงสัยเนื้อนี่มาจากอุตสาหกรรมเพื่อฆ่านะมันก็ทําให้มีความสงสัยก็เลยไม่รับประทาน เจ้าค่ะก็เลยจะฉันมังสวิรัติซะดีกว่านะเจ้าค่ะ ใช่ก็คือไม่รับประทานสิ่งพวกนี้ เจ้าค่ะ แล้วอีกข้อหนึ่งในสิกขาบทของพระสงฆ์เองเนี่ยไม่ได้มีสิกขาบทที่ระบุว่ารับอะไรมาก็ต้องกินหมดไม่มีในสมมุติว่าคุณเตือนใจถวายสุราให้อาตมาอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะอ าตมารับได้นะแต่รับแต่ไม่กินไงเพราะว่าถ้ากินกลืนล่วงลำคอเข้าไปเนี่ยเป็นอาบัติแต่รับมาไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันอื่นๆอะไรที่เป็นของที่เป็นกัปปิยะที่เหมาะสมแก่สมณะจะรับได้เนี่ยก็รับได้แต่ว่าจะกินหรือไม่กินอันนี้ก็อยู่ที่ท่านพิจารณาเอาแล้วก็การรับประทานนี้ก็จะต้องเลือกให้ถูกแต่ก็มาเลือกให้ถูกนี่ก็คือเลือกให้เหมาะกับการที่จะระงับเวทนาเก่าไม่ทําเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่มีจะกินอะไรให้มันระงับลงโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่มันยังไม่มีอย่ากินให้มันแล้วมันเกิดขึ้นเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมา เจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นความต้องการหรือว่าการพิจารณาของพระสงฆ์แต่ละวัดไปใช่ไหมเจ้าค่ะว่าจะฉันเนื้อสัตว์หรือไม่หรือว่าจะฉันมังสวิรัติอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ คือหลักการอันนี้พระพุทธเจ้าให้ไปแล้วนะ ซึ่งถ้าดูพิจารณากันตามรูปแบบแล้วเนี่ยมันก็จะตกมาที่ว่าอันนี้ก็คือโดยอัตโนมัติเลยก็จะมีการรับประทานเนื้อสัตว์ที่น้อยมากโดยอัตโนมัติอยู่แล้วในทางคําสอนนี้นะโดยอัตโนมัติอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าถ้าทุกคนปฏิบัติตามคําสอนเลยนะคุณเตือนใจนะไม่ว่าจะคนในระดับไหนคุณจะเป็นชาวนาเลี้ยงปศุสัตว์คุณจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคุณทํางานในครัวถ้าทุกคนนับถือตามคําสอนของพระพุทธเจ้าหมดเลยนะแล้วปฏิบัติได้เลยนะทํากรณียกิจ4ได้ทําเรื่องของศีล5ได้เนื้อที่ออกมาจะมากินได้เนี่ยมันจะเหลือน้อยมากจะเหลือน้อยมากอยู่แล้วนี่ก็โดย default เลยนะโดยแบบตั้งใจไว้เลยล่ะอันนี้คือเป็นไปในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะ เพรา ะฉะนั้นมันก็จะเหลือเนื้อที่กินได้ก็คือเนื้อที่มันตายเอง แ ต่ถึงจะเป็นเนื้อที่ตายเองก็ตามเถอะแต่ถ้าเป็นเนื้อมนุษย์เนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขเนื้อราชสีห์เนื้องูเนื้อหมีเนื้อเสือโคร่งเนื้อเสือดาวเนื้อเสือเหลืองพวกนี้ก็ห้ามกินอยู่ดีแต่ทีนี้ถ้าเรากลับมาที่วิสัยทัศน์ของพระพุทธเจ้าตรงนี้ในทางคําสอนในทางวิสัยทัศน์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราปฏิบัติตามได้หมดทุกคนเลยนะโลกเนี่ยจะออกมาในลักษณะที่ว่ามีการบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยน้อยมากอย่างนี้ว่าเหลือเนื้อประเภทที่มันตายเองหรือไม่ก็เนื้อที่มันยอมตายอย่างนี้เป็นต้นแต่วิสัยทัศน์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่มีการไม่เบียดเบียนกัน ก็เลยอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ว่าพระภิกษุบางวัดก็เลยจะไม่ฉันพวกเป็นเนื้อสัตว์เลยนะเจ้าคะ ใช่ใช่ แต่เพื่อความเมื่อท่านพิจารณาแล้วว่าท่านไม่อยากจะผิดคำสอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะถูกไหมเจ้าคะ แล้วก็ตัวอย่างแบบนี้ก็มีนะในสมัยพุทธกาลเองมีมหาอมาตย์ผู้มีศรัทธามหาอมาตย์ผู้นี้เนี่ยจัดเต็มเลยนิมนต์พระ1,250รูปแล้วก็ให้ลูกน้องเนี่ยจัดการนั้นนำสำรับมา 1,250 สำรับแต่ละสำรับนี่ก็มีข้าวมีเนื้อมีหมูมีอะไรเต็มพรึบพระภิกษุเนี่ยเห็นว่าโอ้โหตายละมีเนื้อสัตว์มีอะไรโอ้ยฉันไปกินข้าวมาก่อนดีกว่าแต่พอมาถึงตรงนี้จะได้ไม่ต้องกินไม่ต้องกินพวกนั้นมากได้ไม่หิวพอปรากฏว่าเขาตักข้าวมาถวายเนี่ยพวกภิกษุก็บอกเอาน้อยๆพอเอาน้อยๆพอไม่ต้องเอามากมหาอมาตย์นี่ก็เลยเสียใจเลยเสียใจว่าอ้าวทำไมมาเอาของฉันน้อยฉันอุตส่าห์เตรียมไว้เอากลับวัดก็ได้นะไม่ใช่ว่าจะไม่ฉันอย่างเงี้ยอุตส่าห์เตรียมมาแล้วใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติศีลข้อนี้ว่าถ้ารับนิมนต์ไว้แล้วอย่าไปกินที่อื่นมาก่อนซึ่งในกรณีก็คือเพื่อให้เข้าใจเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นว่าแม้ภิกษุในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็โดยอัตโนมัติน่ะก็คือเขาจะไม่กินแต่ก็จะรับประทานอาหารแต่สิ่งที่มันไม่ใช่เนื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ ่จุกค่ะ ในสมัยนั้นนะ จุกค่ะ นอกจากนี้คุณตนใจก็ยังมีบันทึกของหลวงจีนฟาเหียนหลวงจีนฟาเหียนเนี่ยคือพระที่เป็นหลวงจีนมาจากเมืองจีนนี่แหละนะแล้วก็ไปที่ชมพูทวีปเพื่อที่จะไปเอาคําสอนอะไรต่างๆอันนี้เป็นรุ่นพี่ของพระธรรมซันจังอย่างที่เราเคยดูหรือเคยอ่านเรื่องของไซอิ๋วเนี่ยจะมีพระภิกษุที่เดินทางจากเมืองจีนไปประเทศอินเดียเพื่อที่จะเชิญพระไตรปิฎกเนี่ยก็เป็นพระที่เป็นรุ่นพี่ของพระธรรมซันจังคืออายุมากกว่าร่วม200ปีหลวงจีนฟาเหียนเนี่ยท่านได้เขียนไว้ในบันทึกคุณเดินใจพูดถึงคนที่อยู่ในมัชชิมประเทศคือในอินเดียสมัยนั้นเนี่ยไม่มีการเลี้ยงหมูเป็ดไก่เป็นอาหารไม่มีการขายวัวขายควายเป็นอาหารไม่มีการต้มโรงกลั่นสุราไม่มีเพราะว่าเขานับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างมากเลยตอนนั้นศาสนาเจริญในชมพูทวีปไม่มีใครทำผิดอกรณียกิจ4ทุกคนรักษาศีลกันหมดไม่มีอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อค่าไม่มีการดื่มเหล้าอย่างนั้น เจ้าค่ะในสมัยพุทธกาลนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ นอกจากนี้ตัวอุบาสกอุบาสิกาเองที่เป็นอริยะสาวกเป็นผู้ที่อยู่ในทางคําสอนเป็นผู้ที่จะเข้าถึงกระแสอยู่ในกระแสเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่ควรที่จะไปชักชวนให้คนอื่นเขาฆ่าให้คนอื่นเขาทําร้ายสิ่งที่เป็นสัตว์นะหมายความว่าไงอย่างเช่นว่าแน่นอนอย่างคุณตนใจไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหมูสับอย่างเงี้ยนะ จุค่ะ ก็ไปซื้อจากร้านใช่ไหมเราก็ไม่ได้ไปบอกให้เขาฆ่านะถูกปะแล้วร้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนฆ่าเองใช่ไหมเขาก็ไปซื้อเนื้อมาทีนี้ถ้าแต่ละคนเนี่ยเป็นสัตว์บุรุษเป็นคนดีเนี่ยดีจริงๆเลยนอกจากตัวเองไม่ฆ่าแล้วใช่ไหมก็ต้องชักชวนให้ผู้อื่นเนี่ยไม่ทําด้วย อัน นี้คือจะเป็นสัตว์บุรุษยิ่งกว่าสัตว์บุรุษเอาตัวเราเองไม่ทําเองเราก็ไม่ชักชวนให้คนอื่นเขาทำทีนี้การชักชวนเนี่ยมาในทุกรูปแบบเนี่ยคุณเดินใจ เอาเช่นแค่ว่าเราไปซื้อเนื้อซื้อหมูที่ตลาดแม่ค้าเขาก็รู้แล้วว่าอ๋อวันนี้วันเสาร์ขายหมูได้ประมาณ10กิโลนะวันเสาร์หน้าเขาก็ต้องสต็อกหมูไว้10กิโลนี่คือโดยอัตโนมัติเลยนะ เจ้าค่ะ อันนี้คือการชักชวนให้เขาทำนะ ค ือชักชวนไม่ใช่ว่าในรูปแบบของคนเฮ้ยเธอทำให้ฉันหน่อยสิไม่ได้พูดอย่างนั้นก็เหมือนกรณี ทางอ้อม ใช่ก็เหมือนกรณีของภิกษุที่ไปมองดูวัวแค่พูดแค่ว่าฉันต้องการหนังมันแต่ไม่ได้บอกให้เขาฆ่าเลยนะเราไปซื้อเนื้อซื้อหมูมาจากตลาดเราไม่ได้บอกให้เขาฆ่านะแต่ได้เป็นการชักชวนให้เขาทำชักชวนผ่านทางระบบของ supply chain ชักชวนผ่านระบบของการขนส่งสินค้านี่แหละคุณไปซื้อเนื้อจากตลาดเอาเขาจะต้องสต็อกเนื้อหมูเอาไว้สัปดาห์หน้าต้องเท่านี้เขาก็ไปสั่งต่อที่โรงฆ่าสัตว์โรงฆ่าสัตว์ก็ต้องทำต่อกันมามันก็จะมีกระบวนการที่ทำให้ต้องมีจุดที่ผิดศีลนะจุดที่ไม่ดีผิดกรณียกิจจะสักอันใดอันหนึ่งในกระบวนการ เจ้าค่ะ ถูกไหมเพราะฉะนั้นโดยทางคำสอนอันนี้พูดถึงโดยทางคำสอนนะก็จะทำให้มีปริมาณที่จะต้องกินเนื้อเนี่ยลดลงอย่างมากมายมหาศาล เจ้าค่ะ นะทั้งผู้ที่รับประทานคือตัวพระภิกษุเองนะทั้งคำสอนด้วยทั้งผู้ที่เป็นคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาด้วย เจ้าค่ะก็คือจะเหมือนกับไม่มีการเบียดเบียนกันเกิดขึ้นในโลกนี้เจ้าค่ะ และกรณีหนึ่งก็คือว่าผู้ที่เอาของไปถวายพระเนี่ยน ะ ผู้ที่จะเอาพวกอาหารหรือว่าพวกสิ่งของบริโภคพวกนี้จะไปถวายพระเนี่ยคือมักจะเอาอะไรที่แบบว่าอร่อยไปถวายพระนะคือบางคนอาจจะคิดอย่างนี้เนื่องจากว่าต้องการถวายของประณีตอะไรต่างๆแต่ความคิดตรงนี้ควรจะเป็นความคิดในลักษณะว่าควรจะเอาอะไรที่มันจะเป็นของที่ควรแก่สมณะจะบริโภคนะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยแม้พระท่านก็ต้องพิจารณาอยู่แล้วจะอร่อยก็กินได้ไม่อร่อยก็กินได้อยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ควรแก่สมณะจะบริโภคเนี่ยเอาเราพิจารณาให้รอบคอบตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาเรื่องของศีลเอาเรื่องของการไม่เบียดเบียนเป็นหลักแล้วนะอะไรที่เราพอจะหาได้ดีใช้มีประโยชน์เหมาะแก่สมณะจะบริโภคอันนี้ก็สามารถนำไปถวายได้นะพระท่านรับแล้วก็จะพิจารณารับประทานหรือไม่รับประทานก็แล้วแต่ท่านส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่ามีคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ได้เคยพูดถึงเรื่องของการรับประทานอาหารมังสวิรัตไว้เช่นหลวงปู่มั่นหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ร่วมสมัยของเราเนี่ยท่านก็จะมีการพูดถึงว่าคนที่ฉันมังสวิรัตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปยกตนข่มท่านแต่ไม่ใช่ว่าจะไปยกตนข่มท่านว่าเฮ้ยฉันกินเจฉันไม่กินเนื้อฉันดีกว่าเธออ่ะอันนี้ไม่ถูกอันนี้อย่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของทิฏฐิแต่ทิฏฐิที่ยกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านคิดว่าเราดีกว่าเขาเขาไม่ดีเท่าเราอันนี้เป็นเรื่องของทิฏฐิไม่ถูกต้องเพราะว่าคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะบริสุทธิ์ได้ด้วยการรับประทานอาหารมังสวิรัตนี่คือประเด็นไม่ใช่ว่าคุณกินมังสวิรัตแล้วคุณจะหวังความบริสุทธิ์ในการที่จะบรรลุเข้าถึงมรรคผลนิพพานตรงนี้ไม่ใช่แต่ว่ามันเรื่องของจิตเรากำลังพูดถึงเรื่องของการที่ไม่เบียดเบียนสัตว์โลกการที่ไม่เบียดเบียนใครเพราะว่าในธรรมะวินัยนี้เนี่ยมีอานิสงส์คือการไม่เบียดเบียนกันเนี่ยเป็นอย่างยิ่งอันนี้ก็คือฝึกเป็นขั้นเป็นตอนไปนะแน่นอนทางกายทางวาจาเราควบคุมปากปลายลิ้นได้เราควบคุมปลายมือเราได้ในการที่จะรู้จักไม่ใช่ว่าเป็นไปตามอำนาจของลิ้นจึงต้องไปเบียดเบียนเขาแต่ให้อยู่ง่ายกินง่ายการอยู่ง่ายกินง่ายแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบระหว่างอาหารแต่ถ้าเราเฉพาะเรื่องปากท้องแล้วต้องไปเบียดเบียนเขาเอ้ามันมีการที่เป็นอยู่เรื่องปากท้องโดยไม่ต้องเบียดเบียนเขามันก็มี ควรที่ จะควรที่จะมาเลือกทางนี ้ นี่คือในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าน ะ ทีนี้เรื่องปากท้องไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องสำคัญที่สุดมันมีขึ้นไปกว่านั้นอีกแต่ว่าเรื่องปากท้องเราอย่าไปเบียดเบียนใครเราก็ให้อยู่ในตามกระบวนการเรื่องของกรณียกิจ4เรื่องของศีลเรื่องของการชักชวนให้คนอื่นเนี่ยเขาไม่ฆ่าผ่านทางการที่เราไม่ไปสร้างดีมานด์ในตลาดนะเราตัวเองก็ไม่ยกตนข่มท่านด้วยข้อปฏิบัติคุณวิเศษในข้อใดๆแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องคำสอนให้สูงยิ่งขึ้นสูงยิ่งขึ้นอันนี้จะทำให้กระบวนการการปฏิบัติในสังคมก็จะมีความสุขทุกคนก็จะเรียบร้อยไม่มีการเบียดเบียนสุขภาพก็จะดีและมีความผาสุกกันทั้งกระบวนการ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคำตอบที่อย่างละเอียดมากๆเลยนะเจ้าค่ะให้กับทางคุณหนุ่ยทัศนัยในข้อถามข้อแรกก็มาถึงคำถามข้อที่สองนะเจ้าค่ะคุณหนุ่ยทัศนัยก็ถามมาว่าจะมีอานิสงส์เพิ่มไหมคะ ในการที่ไปสังเวชนียสถานหลายๆครั้งก็ถามว่าทำไมหลายคนจึงไปหลายครั้งเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คนที่เคยไปสังเวชนียสถานแล้วเนี่ยคือประเทศอินเดียนะคุณใจนะก็จะทราบอยู่ว่าที่นั่นก็จะมีขอทานหรือว่าคนที่เขานับถือศาสนาอื่นๆอะไรต่างๆนะเขาไม่ได้ว่าไปครั้งเดียวนะพวกนั้นนะเขาอยู่ที่นั่นเลยนะเขาอยู่ที่นั่นเขาเห็นเจดีย์แต่ว่าเขาไม่มีศรัทธาคุณใจเขาจะไม่ได้มีอานิสงส์อะไรเลยต่อให้เขาอยู่ที่นั่นก็ตามจะไม่มีอานิสงส์ใดๆเลยที่จะทําคุณงามความดีความเป็นอริยะความพ้นจากทุกข์ให้เกิดขึ้นในจิตใจของคนพวกนั้นที่ไม่มีศรัทธาได ้เจ้าค่ะ ตรงนี้แหละคือประเด็นคุณใจว่าเราไปเนี่ยเพื่ออะไรเพราะอะไรเพราะว่าเรามีศรัทธาเราถึงไปนะไปเห็นไปได้ดูแล้วจะเกิดความสังเวชความสังเวชที่เพิ่มขึ้นศรัทธาที่เพิ่มขึ้นตรงนี้แหละทําให้บางคนเนี่ยเขาไปกันหลายรอบก็จะมาคือไปครั้งแรกอาจจะความละเอียดการทําจิตอะไรต่างๆยังไม่ได้ฝึกมายังไม่ดีพอเอาก็เลยอยากจะไปอีกสักครั้งหนึ่งเอาไปครั้งหนึ่งแล้วมันดีอยากจะไปสักครั้งหนึ่งก็ไปหลายๆรอบเพราะว่ามีศรัทธาเพราะว่าเห็นความสังเวชแล้วก็ไปแล้วมันก็ตรงนี้ก็เพิ่มขึ้น ค่ะ อันนี้สมก็จะมีจากตรงเนี้ยจากการที่เรามีศรัทธาจากการที่เรามีความสังเวชเห็นผ่านทางตาได้ยินผ่านทางหูแล้วจิตใจเราจะสูงขึ้นได้อันนี้คือเงื่อนไขนะถ้าไม่มีศรัทธาคือไปก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนอย่างคนที่เขาอยู่ที่นั่นแล้วก็ไม่มีศรัทธาก็ไม่มีประโยชน์อะไร เจ้าค่ะและการที่ไปนมัสการหรือว่าได้ไปกราบสังเวชนียสถานต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะโยมคิดว่าทำให้เราพุทธศาสนิกชนเนี่ยนอกจากเกิดความศรัทธาเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเราได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาของเราด้วยนะเจ้าค่ะ คือว่าต้องมีศรัทธาก่อนไปนะ เจ้าค่ะ บุคคลที่มีศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยที่ควรจะเห็นควรจะมาชมก็คือสี่สังเวชนียสถานนี้เพื่อให้เกิดความสังเวชคุณต้องมีศรัทธาก่อนไปแล้วนะแล้วคุณไปเห็นเนี่ยคุณจะสังเวชไอ้ความสังเวชตรงเนี้ยมันดีทําให้เราเกิดความที่เราจะต้องทําจะต้องปฏิบัติเนี่ยการที่เราไปอยู่ตรงนั้นจะได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยโอเคยอยู่อย่างนี้เคยหายใจอากาศแบบนี้เคยอยู่ในสถานที่แบบนี้กินแบบนี้มันก็อาจจะมีกําลังใจขึ้นได้แต่การที่ใครที่จะเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยคือการที่บุคคลผู้นั้นมีศีลสมาธิอยู่ในใจถ้าเรามีศีลสมาธิอยู่ในใจของเรานั่งอยู่ที่บ้านจะในห้องพระก็ตามในห้องทํางานก็ตามมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอยู่ในใจแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงนั้นกับคุณ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันเสาร์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิวโนองค์ปราถกประจํารายการธรรมรับอรุณได้เมตตาที่จะสักการะสนทนาพูดคุยแล้วก็ตอบปัญหาที่คุณหนุ่ยทัศนัยได้เขียนถามมาแล้วนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังในเช้าวันนี้คงจะได้ประโยชน์ความรู้แล้วก็ซาบซึ้งในพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นแล้วค่ะค่ะก็ถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกรวมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกองค์พระอาจารย์ของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยนะคะพรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกันใหม่ในรายการธรรมรับอรุณในช่วงของการสักการะเหมือนเช่นเคยค่ะในเช้าวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะคะสำหรับเช้าวันเสาร์นี้ขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ